Bakotambu samo tunanga ipamba Mwase oto yo anina e malamu Malobi chéri silanga na lusi botai Eko makuna chéri chanje maloba Malobi yo na mode akokanga Atali yonso na moni pamba Wona ebi monso les alliés Solo, loco la perique.